o szczegóły dbałyśmy, to my. Zawsze gdy słowa i bit tworzą monolit, my to my, tak dziś jak i przed laty. My to my, w tym momencie nikt poza tym. Dla własnej aprobaty, przez to trafiamy do sedna. My to my, co trzy głowy to nie jedna. Daj Bóg, by żaden z nas nie zaniemógł, nie pomylił dróg. I tym razem mu przekroczyć triumfalny łuk, tam gdzie nasz ursynowski klód, przydatny szczęścia łód. Nie liczę na cud, prędzej na zbawienie. Może nie od wszystkiego, co mogę nazwać utrapieniem, zatraceniem wszelkich cud i wartości. Moralny dup tej ludzkości, upadek na sam spód, to utrata dumy i godności, oznaka największej słabości, lekkomyślności w podjętych działaniach. Od tego się zbraniam, nie nakłaniam do fuszelki, odbiór bez zakłóceń, żadne tam usterki. My to my, bywa, że i nas czepiają się rozterki. Taka natura ludzka, Bóg mi świadkiem, będę walczył do końca. Nawet sił ostatkiem, wbrew temu, że cywilizacja chyli się przed upadkiem. Zdrowy rozsądek odmawia posłuszeństwa, trzeba zachować sobie resztkę człowieczeństwa. Jestem sobą, a nie tym, kogo ze mnie robią. Ludzie zawsze cudze życie zdobią, pojąć tego nie mogą, że w moje życie wchodzą. W brudnych butach modzą, każdy chce się doszukać, rodzą się wtedy mity jako ciskane kity krążą, które cały czas się mnożą. Do czego oni dążą i po co żą, nie wiem. Ja dbam o bliskich i o siebie i jak najlepiej tylko potrafię. A kogo kurwa to obchodzi, co ja robię prywatnie? Znasz mnie, jak nie, to po chuj hałapą łapiesz. Za słowa łapiesz i zupełnie niepotrzebnie wychodzą z tego brednie, czasem świadomie, czasem bezwiednie. Ale zazwyczaj niedyskretnie, wiedz, że ja to traktuję obojętnie i patrzę z góry na wszystkie bzdury każdego, który w żałosny sposób próbuje dojść do głosu i wypowiada się na temat osób, których nie zna, że nawet pod przysięgą zezna, że tak jak mówi było, a tylko w bani mu się uroiło, a tylko w bani mu się uroiło. My to my, drzewo morwa, jedna całość. My to my, w świecie, w którym liczy się wytrwałość, o szczegóły dbałość. My to my, zawsze gdy słowa i bit tworzą monolit. My to my, tak dziś jak i przed laty. My to my, w tym momencie nikt poza tym. Dla własnej aprobaty, przez to trafiamy do sedna. My to my, co trzy głowy to nie jedna. Porwacz, drzew cały czas, poszedłowa nuta. Porwacz, drzew cały czas. Na to, co latami czekaliśmy, przecież nie bez trudu osiągnęliśmy. Chociaż to nie wszystko, a początek też dawno już za nami. Zawsze tacy sami i nie tylko wobec tych, którzy wobec nas pozostali też bez zmian. Różne historie, przeżycia, wspomnienia dalej gram. Tak jak Wigor, pierdolę kłam, ziomku przecież dobrze znam. Nie od wczoraj, rację bytu ma tylko przyjaźń, twardsza niż dom. ZZZ, ząb za ząb, samo życie, dobra postawa to nie błąd. To znikąd się nie wzięło, kolejny etap, nie arcydzieło. Nie wytłumaczyć nic nikomu, gdy nie patrzy tak jak ja na to z bliska. Nie wystarczy, że pochodzi z blokowiska, z własnego w teledyskach nie zrobimy brąksu. Z postawianymi ekipami, dup tabunami, wynajętymi furami. Cóż to za powód jest do dumy? My to my, w końcu mamy własne rozumy, nie? Tak powstają kolejne albumy, spożytkowane momenty zadumy. Nieważne by szalały za tym całe tłumy. My to my wciąż nie odpadamy z gry, dajemy rady. Najmniej nie skazani na pogardę, wysoko trzymamy gardę. A ty szczerzy szkły, czy naszą stronę trzymasz, wybór masz. Nikt do niczego cię nie zmusza, wiarę dasz na słowo lub pozostanie. Niech mej głowy to nie zaprząta. Pomówmy teraz o nas. Nasze życie to nie tylko muzyka, choć jej rezonans to oddźwięk, dobra słyszalność. Mocniejsze i słabsze strony, niezachwiana mentalność. Ciągle unikając czarnego finału, lepiej człowiek trzymaj się z dala od przypału. Nie chcę cię pouczać, życia nauczać, sam robię to na wyczucie. Dobrze wiem, co to winy, poczucie to jak zatrucie. Każdy jest podatny na zepsucie, kwestia silnej woli. Trenuj ją, może to ci pozwoli nie wpierdolić się w tarapaty. Orient na wertepy, by nie po nieznaczącej straty nie potknąć się i co gorsza nie odejść za świat. I moje podejście do sprawy opiera się właśnie na tym. My to my, tak dziś jak i przed laty. My to my, w tym momencie nikt poza tym. Dla własnej aprobaty, przez to trafiamy do sedna. My to my, co trzy głowy to nie jedna. Co trzy głowy to nie